quatre punt sis FM. Sintonitza el Ràdio Cornellà. Anas de Bastavales, cando vos oio tocar, morro me desoída. Bueno, pois vamos, seguimos aquí no programa Sempre en Galicia de Radio Cornellà e para toda a audiencia galega non galega, porque tamén hai moita xente pois que nos sigue a través de agora que se nos pode ver a través do Facebook, pois solamente teñen que poñer Sempre en Galicia en directo e entonces xa saímos nos aí. E veinos, pois, dentro dos estudios, fora de momento non chegamos, pero dentro de pouco chegaremos hasta por fora, hasta cando estamos na redacción. Bueno, pois, vamos a falar con o noso compañeiro Xulio Couchil, que hoxe nos atopa aquí, pero ele nos contará onde se atopa e nos contará cousiñas alá onde está. Boas tardes, Xulio. Hola, buenas tardes, Armando y compañía. Dicéxeme al micropechado que a mellor tiña xoxe compañía especial, pero ainda non chegaron. Non, ainda non chegaron, non. Ah. As gaitas ainda non chegaron. Vale, bueno, vale, tiño outra, pois, conversa pendiente que con Xulio Simón, porque hoxe hai manifestación en Pontevedra e el quere estar nela. E quéreme presentar, pois, o coordinador da... que é un biólogo, Antón Massa Vázquez, que é o que leva a manifestación en defensa da ría. Xa sabes que hai moita pelexa por culpa da... desa fábrica de papel, me parece que é, non? Sí. Bueno, hai problemón. Sí, hai un problemón bastante gordo. Sí, además unha concesión que se ampliou enorme, bueno, sí. algo que é un perxuicio non solamente para Galicia e para a propia ría, senón para todo o mundo, porque eso é unha perda para o feito de que a ría de Pontevedra se deixa desequilibrada, é perxuicio para todo o mundo. Sí, desde logo. A verdade que... Bueno, pois alegrome moitísimo de escoitarte. Estive escoitando tamén os dous xosés. Sí. A verdade é que non sabía eu que tiñamos un literato que... Sí, que ademais, cociñeiro. Ademais de cociñeiro, grande restaurador, pois resulta que dedícase tamén á escrita e... Sí. E a poesía, ¿eh? Sí. Que, vaya. Digo, jolín, eu quedaba mabraiado. A verá que ya aproveitar o convite que nos fixo para poder achegarnos aí. Pasa que tenemos que tener a compañía de la Mela. Mientras la Mela non se achegue, sí. Pues no podremos ir aí a Chalana, como nos decía Xosé. Sí. Pero bueno, Xulio, tú non? Xulio. Non te retires, sí. Que vamos a ter outra conversa. Xa temos mira, é que ten que ser rápido, porque sí. Está moi ocupado, porque xa hai hora marcha as 9:30. Sí. Perdón, as 7:30. Sí, bueno, claro, normal. Sí. Bueno, pois, a ver... Entón, deixámolo, si queres. Se non pode ser, deixámolo para outro día. Que non. Hombre, por que non? Hombre, é que collo todo. É que collo todo. Vamos a falar con o señor Antón Mesa, non? Vázquez. Mira, estou aquí, estás en directo con Antón Massa, que é o presidente da Asociación pola Defensa da Ría. Pero isto, avísame cando estamos en directo. Sí, estamos en directo. Ah, pues mira, estou aquí en Pontevedra, e ahora mismo pues, hai que agradecerle a Antón Massa, que está moi liado ahora, porque a 7:30 sae a marcha contra as celulosas. Sí. El presidente da Asociación pola Defensa da Ría aquí en Pontevedra. Sí. Uh-huh. E bueno, como só dispoñemos dun teléfono, pues pois sí. Deixo ya así unhas preguntas aquí no aire. Unha pois sería o lema da marcha de hoxe, ¿no? Que sí. Debaixo da fábrica están as praias. E bueno, un pouco relacionado cos problemas da Ría de Pontevedra, uh-huh. De esa concesión de 60 anos de prórroga para ENCE, sí. Como pode influir eso nas xeracións que veñen aí detrás, non? Si o cambio do goberno, pois, porque o PSOE se comprometera a derrogar eliminar estes 60 anos de prórroga, e tamén sobre unha multa mordaza que lle puxeron a asociación hai pouco, non? Pois, ostras. Entón, pois, paso polo xa, pero ten en conta que está, bueno, moi moi apurado, porque ahora 7:30 sae a marcha, vale? Moi ben. Pois, entonces damos as boas tardes ao señor Antón, entre Xulio Couchil e Armando Fernández, aquí desde os estudios centrais de Radio Cornella. Moi boas tardes, señor Antón. Hola, que hai? Que tal? Boa tarde. Boa tarde. Vostede están aí en defensa pola ría, non? Sí, claro. Son o presidente da Asociación pola Defensa da Ría. Porque usted é biólogo, verdad? Sí, doctor en biolóxicas. Sí, señor. Quen mellor que vostede poder levar unha cousa así adiante? Bueno, podría leválo calqueira. Que non, calqueira non, A asociación é unha asociación amplia. Sí. Somos a máis de 500 socios e socias. Uh-huh. Y, por lo tanto, creo que calqueira da xente que está involucrada na loita contra a presencia do complexo celoso Celnosa e máis problemas ambientales que hai na ría, bueno, pois poderían leválo. Sí, sí. Bueno, pero, sí, sí, sí, sí. Quería intervir, Antón, a verdade que o problema máis grande é a concesión que llegó, sí. Bueno, que llegaron precisamente de ampliación de esa explotación hasta 60 años, ¿no? Bueno, o problema é a presencia do complexo celulosa Celnosa na ría. O que pasa claro. que esa condena que tiñamos aí convértese nunha condena de morte no momento en que Mariano Rajoy, de forma obscena e irregular, lle concede unha prórroga a ENCE de 60 anos máis, non? O que era unha condena por 50 anos se converte nunha condena xa definitiva, non? A condena a cadena perpetua, non? Uh-huh. Eso pode ser revertible, quero decir, algún tipo de acción gubernamental ou administrativa pode existir ou alguna reclamación. Sí. Podo xa decir, dunha banda, coa chegada do PSOE ao goberno central, o primeiro que poden facer e deben de facer, e nos así lo exiximos, é que tomen a decisión de decidir a caducidade de Elnosa, da fábrica de cloro e sosa, non? Uh-huh. O Partido Popular non, en 2 anos e medio non foi quen de buscar a solución que eles pretendían de, uh-huh. de conceder unha prórroga tamén a concesión en terreos marítimos terrestres a Elnosa, e eso está por facer, e eso é unha medida administrativa. É decir, que o PSOE, si quere, si ten vontade política, e nos así lo vamos a exigir que o faga, uh-huh. Pode facer pola vía administrativa, decretar, pero xa, uh-huh. antes do 29 de xullo, a caducidade da concesión de Elnosa, e Elnosa teria que pechar antes do 29 de xullo. Uh-huh. Pola outra banda, o tema de Elnosa, pues, o de celulosa está, digamos, algo máis difícil, non? En calquera caso, tamén se trata dunha decisión administrativa, non ten que ir a Parlamento para tomar esa decisión. Por lo tanto, non pode escudarse o PSOE en que non teña maioría. Mediante unha decisión administrativa pode reverter o que ten feito o Partido Popular e Mariano Rajoy en concreto. Uh-huh. E eso xa fixemos tamén ao PSOE. Y una denuncia a nivel europeo, porque eso no afecta solamente a la ría, eso es un bien mundial, digamos, que es un bien para toda Europa. Nos hemos puesto una denuncia a nivel europeo que pasados 11 años, no recuerdo ahora que no año 2016 creo que fue, o 15, incluso 15, pasaron esos 11 años, decidiron que efectivamente se estaba incumplindo una legislación que nos uh-huh. denunciábamos, pero digamos que consideraban que eran los núcleos de población da ría que non estaba incumplindo esa legislación. Cando ele, cando en Europa se fala de núcleos de población, tamén se fala de ENCE. O que pasa é que non o nomean tal cual. Sí, ENCE sí. Está considerado en Europa e na legislación española de aplicación, está considerado como un núcleo de población de alrededor de uns 10.000 habitantes. Uh-huh. Y por lo tanto, ENCE tamén ten que cumplir esa normativa. A Xunta claro. de Galicia, de forma absurda, mantén que ENCE non ten que cumplir esa normativa que abonda con que cumpla autorización ambiental integrada. Unha autorización ambiental integrada que hai que lembrar que foi concedida por o goberno bipartito de PSOE e Bloque aquí en Galiza, que se deu de forma irregular. Uh-huh. De feito, se lle permite contaminar máis do que permite a legislación. Teñen unha excusa que dicen que se perden moitísimos puestos de traballo, pero en realidad non é certo, non? Iso non é real. Non é certo. ENCE ten traballos directos 220 neste momento. Xa ves, aí está. Eso non é unha cantidade suficientemente importante como para xustificar a permanencia de unha fábrica que está sí. impedindo o desenvolvemento sustentável na zona, non? Uh-huh. A realidade é que se desaparecera o complexo celulosa Celnosa e se potenciara todo o que explotación de ría, a explotación marisqueira, pesqueira, turística e mesmo forestal. Sí, señor. Bueno, forestal no sentido de que o monte se pudera explotar en todas as súas dimensións, non só no maderable, non? Sí, sí, sí. Se poderían a nivel crear, ecológico. Claro, pero se poderían crear ademais, xa solo sendo, digamos, indo solo aos postos de traballo, se poderían uh-huh. crear alrededor de 10.000 postos de traballo, según nos fan ver varios especialistas de distintos uh-huh. sectores que fixeron para nós un informe donde se vía isto, que entre 5 e 10 anos se poderían chegar a ter 10.000 postos de traballo en todos estes sectores, cosa que nunca vai a conseguir ENCE, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, tanto a vosa asociación como outros núcleos, eu creo que hasta alguna parte administrativa, quizás os concellos, quizás a deputación e outros máis, tamén están sensibilizados por intentar, cando menos, denunciar esa explotación negativa. Aquí, bueno, tanto o Concello de Pontevedra como algún outro concello da Ría e a Diputación de Pontevedra, desde que chegou ao goberno o PSOE e o Bloque, ao goberno da Diputación, están volcados sobre a necesidade de eliminar o complexo da Ría. Uh-huh. Ajá, perfecto. Hombre, eso é claro. O gallá que chegue. Ten que chegar. Desde logo, nós o que pensamos é que hai que loitar por todas as vías, por a vía administrativa, por a vía judicial, uh-huh. pero sobre todo, calquer vía que utilicemos ten que ir acompañada pola movilización social, porque senón non ten nada. ¿No? Ahí está. E a movilización social de hoxe considerades que vai a ser bastante importante, non? Bueno, todos os anos ven sendo importante. Este ano coincide con un montón de cousas aquí en Pontevedra, entre outras, co Surfing de Leres, que, bueno, é un concerto moi importante de todo o día na Xunqueira de Pontevedra e entón o que sucede é que nos pode arrastrar alguna xente, non? Sobre todo xente moza. Sí. En calquera caso, xa coincidimos outro ano con Surfing de Leres e non pasou nada. Digamos que, uh-huh. básicamente, o número de persoas sigue sendo alrededor de las 2.000-3.000 personas todos los años. No, no, no, festival también se puede hacer incidencia para decir la publicidad. Sí, pero se hace fijo, que pasa que, bueno, el festival es un festival que organiza una asociación privada y en todo caso los conciertos que coinciden de una misma hora que a manifestación, pues evidentemente, así claro. que vaya al concierto no venga a manifestación y viceversa. Claro, lógico. Claro. Sí. Pero bueno, que facer incidencia é importante. Darlle medio, darlle publicidade é importantísimo. O feito de que, non somente esa prensa, sino a radio e a televisión, convocar, pois, a eses medios que moitas veces son reticentes, como ese Mediaset e outros máis, pois, en pago de facer outras comunicacións esta, pois, a intentar que cheguen, si, dun xeito ou outro, non? Uh-huh. Veña, pois, moitas gracias, teño que dixarte que... Bueno, que pues, están chamando os medios. Para muy nos... bien. Muy bien. Muy bien. Sí. Hola, Armando. Muy bien, buenas tardes. Oye, pues nada, oye, dar ya gracias aquí a Antón Massa, porque ahora mesmo se están chamando de outros sí. Esa cantidad de xente aquí de, sí, na Alameda, bueno. Que dixen antes na Peregrina. Sí, sí. Muy bien. Bueno, vexo que tes invitados por aí, non está Xulio, pero... Bueno, al menos confirmar unha existencia. Sí. Vamos a ver se a ten ou non. Pero Xulio, Xulio está aí tamén para poder saludarte. Estou outro lado, aquí Estou un poquinho máis abaixo de ti. Ti estás no Atlántico Norte e eu estou no Atlántico Africano, sabes? Aquí ao lado de nunha zona... que lle chaman Tenerife. Bueno, vos sitio, ainda que ahora mesmo aquí, pues, o día que vai, pues, non ten nada que envexar o daí. Temos un día boísimo. Máis seguro, sí, aquí, sí, por exemplo, aquí estamos ao redor dos 20 algo grados, pero aí seguro que a temperatura un poquinho máis agradable, non? Sí, no es así exactamente, pero bueno, va un día de playa. Sí, sí. Muy bien. Pues que se sea una manifestación abondosa, que tiñades muchísimo éxito, es repercusión pública, porque o que importa es que eso tenga mucha repercusión a nivel de prensa, ¿no? Sí. Sí, bueno, claro, son xa moitos anos os que se leva facendo esta marcha, ¿no? Loita, ¿no? Sí, bueno, ya a asociación, me parece, se non me equivoco, xa naceu alá polo 1987 ou así, se non me equivoco. Olé, ¿no? Pois... A loita, pues, leva xa moitos anos, ¿no? Sí. 1987, sí. Naceu esta asociación. Pois, Xulio, a ver si te dé moitísimo éxito, e somos capaces de conseguir que a nosa ría de Pontevedra teña unha explotación ecolóxica como é debido. Bueno, eu sempre lembro unhas palabras dunha, creo que era unha ministra, era dun país nórdico, ¿no? Que decía que desenvolvemento sostible é aquel que nos permite vivir mellor sin prejudicar os que veñen detrás, claro, ¿no? Claro. Entón, sí, a verdad, sí. Que eses 60 anos que deixamos aí con celulosas, pois... Sí. Bueno, pois, nada, entón... Pois... Quedamos até o próximo sábado, que xa, non sei, será o derradeiro. Non, é o... Quedan dous programas. Que ese é o penúltimo. Sí, exactamente. Bueno, pero que podemos darche punto, como se decía antes, sí. Cando si te parezca, Sí. No hai problema, Sei, botei malas contas, sei, sí. Que remataba antes. Vale. No. Bueno, Xulio, moitos éxitos, vale. E que vaya ben esa manifestación. Bueno, unha aperta. Igualmente, aperta. Xulio, Simón, hasta logo. Vale. Y Armando, hay que desearle que tenga un feliz programa, que todo continúe, bueno, como debido, ¿no? A ver si ahora llegan los convidados. Que a ver si llegan los convidados y nos tocan un poco. Dar a conocer precisamente una festaza que se vaya a celebrar ahí pertinho, ¿no? Sí. A Asociación de Hospitalet, ¿no? A Casa, sí, Galega. A Casa Galega de Hospitalet, sí. Que va a hacer, dixéramos... 23 e 24 serán os días gordos, es comenzan o 22 pola noite, e entón 23 e 24, pois, festa rachada. Que ademais, para presentar os grupos e os participantes que expoñen a nosa cultura, sí, galega, vai a ser un rapaz que me está entrevistando agora mesmo. Sí. Bueno, estamos falando en un entrevisto. Bueno, pero te has preparado precisamente a presentación dos sí, grupos, non? Sí. No, e ademais, xa me dixeron que me mandaban hoxe, en fin, que en calquer momento me pasan, entonces, pues, non hai problema ningún. Vale. Espero que non. Y a disfrutar de la. Y a disfrutar de la, sobre todo... Además además de música y gran exposición de la cultura, pues también habrá exposición gastronómica. Sí, sí, exposición gastronómica, que no sé si es el señor Díaz, que en Bay, como o ano pulpo pasado... Pulpo y otras viandas, ¿no? Eso, pulpo y otras viandas, el churrasco sobre todo. Xa pronto es comenzarán esto, y después casas orquestas, que me parece que ven alguna de Pontevedra, y entonces, pues, seguiremos, faremos una boa festa, ahí no parque metropolitano de Belviche, en el Hospitalet. tocando, sí, sí. Pois nada, ali, pois o que queira ir, ten todos os medios de comunicación. Sí, ten... a gasolinera, precisamente, ali, sí, ao ladinho, sí, da capela, non? Sí, sí, sí, sí, ao lado da capela. Detrás da mesma capela temos aí hai un gran parque, e entón aí é onde se fai a festa. E despois veremos si o tempo deixa, que esperemos que sí, e a comer a coca de San Juan, ali. Vale, moi ben. Vale, pois agradezoche a túa chamada e hombre, de verdade que deixoche que teñas un feliz programa, que termina, acabes ben, e eso, que todo vaya contento. Pois nada, despedímoste con algo de música que xa le Kiko nos ten preparada. Seguro que estás escoitando outra vez o son de Seu. Yo, sí. Teñe que preguntar a ver si aparecen por aí as Tranxugueiras. As Tranxugueiras, sí, tamén. Vale, andan vale. Por aí. Veña. Pois moi ben, a disfrutar e a unha aperta. Gracias. Hasta logo, guiño. Bon programa. Gracias. Bueno, pois vamos a despedir a Xulio Couchil, o compañeiro, con algo de música que xa, pois, nos ten Kiko preparada por ali.